ایک بزرگ کو دیا مخاطب نہ کر تو جب ان کے پاس آ جائے تھے وہ کھڑے ہو جائے وہ آدمی ہے جو کہ معمول جا کے اجن شان اور غریب شان بادشاہ کے آگے برتن میں نہیں پائے نہیں کسی بھی آدمی تھے لیکن وہ آتا فقیر آدمی تھا کھڑے ہو گیا تو بہت بڑے محبت تھے ہمارے وقت اس نے کہا کہ آپ اس کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہا میں کتاب میں بات کروں کتاب کتاب والا بھی کیسا مانا جاتا حقیقت سے بات لیا کہیے کہ ان کا استعمال جو ہے آپ ہمارے سب سے بڑا دکھ ہوتے ہیں ان کا پتا ہے یہ ہے کہ جو آنے دن ہو باہر سے ہو تو جو آپ کے اندر مارے سب سے حق آئے گی تو آپ اس کا احترام کر کے بات کریں گے جس یقین سے بات کریں گے وہ یقینا کے بات نہیں کر سکتا جو یقین والا کر سکتا ہے تو یقین سے پتا یعنی میں یہ کہوں کہ معلوم سے پتا ہے ان کا کہ جس دن کی دعوت دے رہا ہے خود اپنا یقین ہے اگر اس کو کسی حکامیہ سے خود اپنا یقین نہیں تو وہ دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس طرح میں کر لے بات کہے گا تو نہیں ہوگی اگر اس کا اپنا یقین سکتا ہوگا تو بات سیدھے سے آئے گی تو اس وقت میں جب بتا رہا تھا کہ ان میں کیلا ان میں کیلا ہم آتا ہے زندگی کے بدلنے کے لیے آپ کی اور ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے بھی وہ جتنا معاشرہ ہے اس سب کی زندگی سے بدلنے کے لیے تو تیسرا ہم جو میں پتا ہے یہ کہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق دین کی بات کی لیے لیکن دیکھو ذہنوں کے مطابق کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے دین کو بدل دیجیے شراب کہنا ہو لیکن پیالے میں شراب کہنا ہو لیکن پیالے میں یہ نہیں کہ پیالے پرانے ہیں اور خراب نہیں آ جائے میں نے ابھی ایک بات پڑھ کی تھی دیکھو اگر ہم دین کو بدلتے ہیں دین کے بدلتے ہیں کسی دین کا بدلا مسئلے کا بدلا دین کا بدلنا ہے تو گویا ہم نبوت کے مقام پر فائد ہوتے ہیں دل کا نصیب جو ہے فضول ہو جاتا ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے دین جو ہے وہ بننے نہیں ایک نتیجہ ہے خدا کی طرف سے دین آیا ہے اور خدا کی جگہ اب تو وہی آئی نہیں سکتی وہی آ نہیں سکتی اور خدا اگر خود چاہے تو دین کو بدل سکتا ہے خدا دین کو نہیں بدل سکتا تو جب غیر خدا دین کو نہیں بدل سکتا تو ہم دین کے کسی مسئلے کو بدل نہیں سکتے اپنے حق دین پر سلاح نہیں کر سکا اگر عالم جہاں سے چلنا شروع کر دے بیما بیما ہم کہیں لیکن ہر بنا بنا بنائی کی دی بیما بنا بنا کے پیچھے چلنا شروع کر دے لیکن دنیا تمام برباد ہو جائے یہ نہیں کہ ہم نہ بیما کے پیچھے چلیں آپ کو ان کا خبر بتایا نہیں جو اپنے دل سے نہ آتا تو اپنی شان میں بھائی کو ان کی عزت بات رکھیے تو ان کی عزت کی برقرار کسی میں ہے کہ جس دن سے آپ بھائی ہیں جس دن سے آپ پہلے ہیں جس کے حق سے ادا کریے اس کی بات کو بتائیں گے اس کی بات کا بتایا جو ہوگا کہ آپ کی بات سے آپ بنانا یا ان کو کہتے ہیں محنت سے پورے نکل آئے میرا ہم نے ان کی بات میں غلطی نہیں وہ حق جو تھے حق کہا خدا کو نہیں کرتا تھا وہ جا کر خود نے فرمایا ہے یہ زبان یہ زبان جو ہے یہ بہن جو ہے محمد سرکن کا میں تو خود کی حالت میں اور کسی کی حالت میں حق کے سوا اس کی زبان سے دوسرا کرنا نہیں کر سکتا تو ہاتھ ہی میری باتوں پر یہ ہوا کہ دیکھو اسلام کے اندر نظریہ علم یا علم کی اہمیت اس قدر ہے کہ ہم جو کہیں کہ اگر علم کا کھوٹا خشک ہو جائے تو پورے دین کا سر سوار آ جائے پورے دین کا باغ میں چہا جائے علم ہوگا تو الگ ہوگا الگ ہوگا تو زندگی بنے گی زندگی بنے گی تو جنت بھی ملے گی اور بھی بچاؤ ہوگا اور اگر علم نہیں ہوگا تو دنیا کی زندگی بنے گی نہ عورت کی زندگی بنے گی اس لیے ہم جو کہیں کہ علم کو اس سے لے کر چلے تو پورے سے آئی جاتے ہیں اس کے عالم بھی بنو، عالم بھی بنو، اس کے قاتل بھی بنو، اس کے پہنچانے والے بھی بنو، اور سب کے پہنچانے میں حکمت نبوت کو اپنی آنکھ سے دھیر بکرو یا رہی رہنے سوچن میں ہر حکمت کے ساتھ ان کی بات کو پہنچایا، تم بھی پہنچاؤ اور اپنی زندگی کے رخوں کو اپنے علم کے مطابق بناؤ. یہاں پر ایک بات چرن دیکھو، ہاں آج عمومی طور پر بات کی جاتی ہے سائنس سائنس وغیرہ کے ایڈمیشن پر، کیونکہ وقت نہیں ہے، میں سب سارا سب کے بات کو ختم کر کر دیتا ہوں ان شاء اللہ بولنے میں. ہم جہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کا تعلق ہے، بزرگوں سے مل مداخ کرنے والے سے لے کر اس وقت تک جو آلے حق ہیں ان کا تعلق ہے، وہ دنیائی علوم کے مخالف نہیں اور نہ سائنس کے علم کی مخالفت صحیح رخ سے کی گئی ہے. یہ تو یورپ میں سائنس کی مخالفت ہوئی اور سب کے الزام کو لا کر ہماری مسجد پہ جان دیا. الزام ان کا تھا، وہاں سے سب لوگوں نے سائنس کے علم کی مخالفت کی. ہم نے دیکھ کو ایک شخص ان کی کتابیں پڑھی اور مسجد کا الزام لگا دیا کہ یہ سائنس کے مخالف ہے. دیکھو سائنس کی علم کی ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان سائنٹسٹ میں اور غیر مسلم سائنٹسٹ میں اتنا فرق ہے کہ کافر سائنٹسٹ جو دیکھتا ہے کسی علم کو یا کوئی چیز یاد کرتا ہے یا کسی چیز کی حقیقت سائنس کیا، یعنی چیزوں کی صرف آواز کو جاننا، خدا کی پیدا کیے ہوئے مادے کو اپنی ان صلاحیتوں سے توڑنا جوڑنا ملانا اور جدا کرنا اور اس کے لیے نئی چیز کا پیدا کر لینا یا کرنا، لیکن دو دور پر ہم نے سائنس کو کیا اصطلاحات کرنے کو انہیں کو چیزوں کو، لیکن اب ایک غیر مسلم سائنٹسٹ جو ہوگا اگر وہ ہردے کو چیرے گا وہ ہردے کے آگے جھک جائے گا. پہلے لا تو مناپ کے آگے جھکتے تھے اور ہردے کی طاقت کے آگے اکاؤنٹ پاور کے آگے جھک جائیں گے. اکاؤنٹ پاور چاہے وہ خاص طور پہ استعمال کی جا رہی ہے سب سے وہ گھروں کو گھروں میں دیکھیں گے اور وہ جو ہے گھروں کی کنویں کو گھروں میں نہیں دیکھے گا. تو گھر کی قوت کو جب گھر کا دل پیڑا جائے گا تو اس کے اندر بھی ایک انسان شنکی کی طرح ایک چلتا ہوا مقام دیکھے گا تو وہ یوں کہے گا کہ یہ سر اللہ الذي اتقن كل شيء، یہ سر کری ہے کیا اناج جس نے کہ ہر چیز کو پڑھانے کا سن کری کے پاس پیدا کیا ہے. یعنی مومن سائنٹسٹ جو ہے ہر سائنس کی ایجاد ہر چیز کا بنانا جو ہے اس کی مارے سب کو بڑھائے گا نہ اس کی مارے سب کو کم کرے گا. اس روپ سے ہم سائنس کی مخالفت نہیں کرتے، ہم کچھ سائنس کی مخالفت کرتے ہیں جو کہ خدا سے ہمیں دور کرتے. میں اس مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ آئینہ دیکھتے ہیں اور آئینہ اگر خوبصورت ہے تو آپ کسی کے حسن میں مبتلا ہو کر اپنے چہرے کو جو ڈھونڈ دے ان سے جو دیکھنے والا ہوگا وہ کسی نے اس بار والے میں گاڑی میں کہا نا آئینہ دیکھ کر اپنا سب لے کے رہ جائے چاہے تو دن میں دینے سے اتنا غریب تھا وہ میں اپنے اپنے چہرے پر آئے میں یوں کہوں کہ آئینہ دیکھ کر آئینہ ہی میں لوگ محفوظ ہو جائے تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی. سائنس جن چیزوں کو دہلا کرتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں میں لگ جائے اور جو آئینہ لانا ہے اسے نہ دیکھے اس کی بے وقوفی ہوگی. ہم چاہتے ہیں سائنس کی تمام چیزوں کو اپناؤ لو، لیکن حافظ کی طرح لو، جیسے حافظ نے کہا تھا ماں کر کے آیا اکثر اسے یاد کی گئے اے بے خبر سے لگے ہوئے چھوٹے کام ماں میں پیارے یعنی کائنات کے خیر کرنے میں خدا کے حق کو دیکھتا ہوں، اس کی کارکنی کو دیکھتا ہوں، اس کی سفارت کے روح کو دیکھتا ہوں. تو ایسا میرے کی کہ کیا پتا کہ میں کس طرح سے مست ہوں، میں تو کائنات کو دیکھتا ہوں تو کائنات کی نگاہ میں نہیں دیکھتا کہ کائنات ہے یہ، میں تو دیکھتا ہوں خالق پرستی کے روپ سے اور نیا ہے ایسا میرے لیے ہاں جی اللہ کی صنعت کا اور اس کی سزائی کا رہنا ہے جو میری ہمارے سب کو بڑھاتا ہے. اس روپ سے بنیادی علوم سے ہم سب کو نہیں لیں گے. میں نے اس لیے بات تیاری کے بعد پر بات دل پڑتی ہوں، بنیادی علوم سے سب کر نہیں لیں گے لیکن ان علوم سے اسلام کا ہلکا بگوش کریں گے. اور ہلکا بگوش کیسے کریں گے؟ یعنی علوم بنیادی جو ہیں یعنی معاش کے علوم ان کو اختیار کیجیے، لیکن کریں گے ملیں گے تجھے راہ میں بھٹ کرے گی ملیں گے تجھے راہ میں بھٹ کرے گی مگر اپنے اللہ کو یاد رکھنا ایک لکھ سے پاس اگر جانا بن جائے خدا آم سامنے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آم سامنے ہو آپ سامنے ہو تین چیزیں ہیں یہ راہ کے نمازے ہیں تم راہ کے نماز کو لے کے چلو لیکن خدا کو نہ بھولو اس کے علم کو نہ بھولو ان میں سے چیز نہیں کیا ہے ان میں تقریب سے ان میں سے چیز کے نام دے گا اس سے بتا رہا ہے کوئی نہیں لاہتا کہ وہ دنیا میں اپنی زکات دکھائیں اور ان کا جو مقام ہے تو اس کا جو مقام دیں علم معاش کا جو مقام ہے تو علم معاش کا مقام دیجیے اور یہ علم معاش جن لہروں کا جو مقام ہے اسے وہ دیجیے اور دنیا والے جتنے بھی ہیں سب اوقات ہے ان میں لاہتے اور دوسرا بھائی ہو جانے ہوں چاہے غریب ہو جانے ہوں چاہے تازے ہوں چاہے گارے ہوں چاہے آسم ہو چاہے ناخون ہو دنیا کا کوئی سب کا جب انہوں نے نکال دیتا ہے ہوا سے بڑا زندہ نہیں آ سکتا اور انہوں نے نادیا سے بڑا زندہ نہیں آ سکتا لیکن سادہ دلوں کو اور ان انجانوں کو پتا نہیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس بات اس ہوا کے آکسیجن والے بھی کہتے ہیں کہ آکسیجن دے دو تو آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی ان سوا کی کتنی ضرورت ہے اس لیے جو کام ہے آپ کا کہ پیار سے محبت سے یا پھر اماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے کبھی دیکھا اماں کو بچے کو دودھ پلاتی ہے بچے کو جیسے سینے سے لگا کر اماں دودھ پلاتی ہے بچہ گندگی بھی اس پر کرتا ہے پیشاب بھی کرتا ہے سوتے ہی نہیں کرتا ہے جی وہ بار بار سوتے نہیں کبھی بال بھی نوٹ لیتا ہے اماں سب کہتی ہے کہ معلم کی نثار اما کی ہے اور ان بچوں کی مثال جو آگے نہیں ہو سکتے سب بچے جو انجان ہو بچہ مولانا نے فرمایا نیک بالوں کے وہی بار ہرا تو بالوں کو نہیں دیکھے اپنے سرکار کا لگتا ہے کہ سب کہیں نکلا ان سے بھی بچے ہیں ان بچوں کو بچوں کے استعمال کا معاملہ کرو جو اگر گندگی کا اپنے سینے سے لگا اور اپنے سینے کا دودھ پلا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان دودھ کی دی ہے نا ایک انسان دودھ کی ہے ان کے دودھ جو تمہارے سینے کا دودھ ہے ان کھلاؤ جیسے بچے بچے کو اما دودھ پلایا کرتی ہے اور اسے دودھ پلاؤ اور جیسے ماں پیار سے پلاتی ہے وہ گندگی کرتا ہے اگر اسے دودھ لیا ہوا ہے تو اما کے ساتھ پھینک نہیں رہے کتا بھی کر لیتی ہے وہ کر لیتی ہے پیسہ لے لیتا ہے نہیں کرتی بال ہوتا نہیں کرتی اگر خدا نہ آپ اللہ نہ کرے کہ آپ کی عزت ہو لیکن اگر اپنی آپ کی اپنی حرکت کر دے تو پھر آپ کے مقابلے نہیں ہے تو جیسے میں گوارا کرتی ہوں بچے کی گندگی تک تو کسی طور پر مطلب نہیں کی ہر گندگی کو گوارا دیجیے لیکن انہیں صحیح جو صاف کرتا وہ خوش دیجیے جیسے کہ ماں کے پینے سے نکلا ہوا دودھ نکلتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی کسی طور پر خالی تین کا دودھ نہیں چلائیے ان شاء اللہ ہمارا جو سرمایہ آکرت ہوگا اور ان کی زندگی کے بدلے بننے کا بھی سبب ہوگا اور اس یقین سے پوچھتے کہ اگر آپ کا دوست آپ کو صحیح دن دے دیا تو صحیح دن کی بنا پر جیسے کہ سید محبت علی کو کہا تھا محمد بچوں نے ہدایت آ جائے تو ہمارے نام تو تیرے جو سب موقعوں سے دیتا ہے یہ یقین کیجیے کہ اگر ایک شخص کی آپ کی محنت سے صحیح بات کرا گیا تو کمپیوٹر سے زیادہ بہتر ہے تمام دنوں کی نامیات سے زیادہ بہتر ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور جو حق بات کہی گئی اس پر آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے صاف بتانا میں سمجھ سا بہرحال آیا اکثر بہت پورے علم کا نام وہی ہے جو بچے کے بچے سے آتی ہے. یہ الفاظ جو ہیں وہ وہی کے ساتھ کرتے ہیں. دوستوں حقیقت میں بات یہ ہے کہ اگر وہی کو ہم کچھ نقطۂ نظر سے دیکھیں جیسے قرآن نے وہی کو پیش کیا ہے تو کوئی بات ہمیں کار کی دکھائی نہیں دیتی. دیکھو محمد رسول حضرت سے روایت ہے, اس کے صحابہ سے روایت ہے, آپ اس چیز میں شدت کو بیان کر رہے ہیں جو عظمت الہیہ کی بنا پر محمد رسول پر کار ہو. دیکھو کہ اپنی اس عظمت کے لحاظ سے جو اس خدا کی بات ہوتا ہے انتہائی حیرت والا ہے. خدا بیان کرے بندے وہ پھر ندی کے سینے میں جو خدا کی عظمت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کسی سے سمجھنی ہوتی. میں ایک مثال سے آپ کو اس بات کو سمجھانے کی سمجھانے کا سارا مثال نہیں ہے کہ سمجھاؤں, خرچ کرنے کی کوشش کروں گا. حدیث میں آتا ہے خدا نے بھی اور حدیث میں اس کی تشریح ہے بخاری کی روایت فرمایا کہ جس وقت حدیثوں کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اللہ کی حیثت سے اس پر کام اٹھتے ہیں, حیدر کھا جاتے ہیں کہ ہوش ان کے گویا ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے پڑوس کے زور سے مارنے لگتے ہیں کہ سال کے لفظ ہیں جیسے پتھر پتھر تنظیموں کو مارے سے آواز اٹھتے کہ سوچ پر آواز نکلنے میں بچتی ہے اور اس حیدر کی وجہ سے اس حیدر کی وجہ سے اس بات میں کہتے ہیں چار اسران کو لگتے ہیں ماں کا کال اگر ہو تم تمہارے پتردار نے کیا کہا. اس کے بعد تو پھر کہتے ہیں سوال اٹھا پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ رب نے کہا ہوتا تھا اب وہ وہی ویکتی ان کے اندر متبسم ہو جاتی ہے اور فرشتوں کی وہی ویکتی کے میں افتتاح کروں آج نرس کی چیز جیسی ہے جو خدا قرآن کہتا ہے جیسا نہیں میں مان لینے ہوں جو خدا حکم دیتا ہے اس پر ان کا گزرتے ہیں وہ جو ان پر اترتا ہے وہ کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ میں نے مثال جو دی ہے اس اذیت کی بنا پر دی ہے جو فرشتوں پر ہوتی تھی اور وہی کے نظیم کے بعد وہ واقعات ہوتے آتا ہے آیا نبی پاک سے سنبھ جب وہی کچھ تھی تو اس کی حیدر کی وجہ سے اتنا زور پڑتا تھا کہ اگر آپ اونچی پر ہوتے تھے آپ کے جسم پر اتنا خطر پڑتا تھا تو اس خطر کی بنا پر کھڑی ہوئی اونچی بات جا رہی تھی. ایک دفعہ یہ صاحب کی روایتوں ہے جس کی کتابوں میں بھی آتا ہے نبی پاک سے سنبھ کڑی کا نظیم شروع کیا اور کس طور پر ہوا کہ آپ منبر پر صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ منبر کا دل پڑے گا یا آپ منبر سے دل پڑیں گے اس طرح منبر سے میں لگتا یہ اللہ کی حقیقت ہے. قرآن کریم میں آپ بار بار سے کہتے ہیں تنظیر من اللہ اللہ سے کہیں آج کے لفظوں کا پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جس پر تو خدا کی قدرت اس کے ساتھ سنی غالب رب کی طرف جلال والے رب کی طرف سے اکثر آئے تھے کہ کئی سوچوں کو شروع میں آیا تھا تو اللہ کی قسمت جب آتی تھی کسی طور پر کہتی ہیں راجیہ کہ سردی کے موسم جب سر خطر یا بھی نہیں مینواز کسی طور پر غیر البلب ہیں کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ کیا کرتا تھا سردی والے دن میں جو رمضان لال ہو جاتا تھا ایک خاص کیفیت تھی وہی کے دوران میں جس وہی کی کیفیت کو دیکھ کر برابر پہچان لیتے تھے کہ اس پر آپ پر وہی کی کر رہی ہے اور یہی کیفیت تھی کہ اب اس کیفیت کا ہمارے نزدیک مقصد یہ نہیں ہے کہ تعصب کی بنا پر عظمت الہیہ کا تو تعصب ہے وہ نے نکال کے نیچے لفظ سے نہ ہونے پر اس سے کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ثابت کہتے ہیں عبداللہ علیہ السلام بعد میں ثابت کہتے ہیں گھوڑ رہا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بات کرنا بڑی نکلی میرا جو ٹائم تھا میرا انسان مجھے بات سن کے جانے کے نیچے آیا تو بیٹھے ہوئے تھے میں نے تو اتنا زور محسوس کیا کہ میں نے کہا میری سن بھی ٹوٹ جائے لکھن کا مت نکلا میری ہڈی ٹوٹ جائے یعنی یہ خطر ہے اور قرآن خود چاہتا ان کا رہتا تھا یہ اور دینے والی وہ سخت بات کی بڑی کا اترنا خدا کا کلام کا ہونا اور یہ کیسے اترنا تھا کیوں کر سکتا اور دیکھیے قرآن کریم ایک نہیں متعدد آیات ہیں لیکن آیات میں اس بات کو کہا گیا کیونکہ قرآن جو اتارا ہے ہم نے تم پر ایک بھی اپنی طریقے کے طریقے سے اتارا گیا ہے اور جبیر تم پر دے لے کر اترا ہے اور بلکان عربی مبین ایک عربی زبان میں جب یہاں صاف میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا نبوت جو ہے اب بات ہے بے جو ہے آپ عربی قاعدے سے بات ہو بے تلاش کر رہی ہے جو سب جو سن سکتی ہے وہ لسان عربی مبین میں ہے ان کا سو کے ساتھ ہے اور پھر دیکھو اس کی آیت پر ایک سے بھی زیادہ وضاحت کرتے ہیں جس وقت میں یہ سکتی ہے وہی جو سکتی ہے پھر اس وقت میں یہ صاف ستھرے کا حال کیا ہوتا ہے پورا کام کی آیت کے لیے میں ہاتھ اٹھوں گی میں اشارہ کرتی ہوں اتنا ہاتھ سے بڑھایا خالی نے نقل کیا دوسرے آپ سے مجھے آتا جس وقت کتب کی رائے بھائی تو آپ اس چھوٹ میں تو یہ لفظ کہیں اس سے گھر میں جائیں اتنا صاف نے بڑا کام کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ دلایا ان کا ایسے رائے نے جب بات کیا تو انہوں نے ہاتھ دلائے تو مجھے بات کر سکتا ایسے ایسے جیسے پڑھنے کے لیے ہوٹ سیکھتے ہیں آپ کو ہوٹ سلاتے تھے تو کہیں سے لوگ مجھ سے کہاں نہیں چل جائے اگر یہ سارا کا سنا نہیں آپ کے لیے ہوٹ سلانے کی ضرورت کیا تھی اللہ کے لفظ ہیں لا تو ہر سکھتے ہی لیتا نا پہلے کہاں کے لفظ اور محمد وسلم اپنے نہ ہلاؤ اپنی سلام کو تاکہ آپ جلدی جلدی اس چیز کو لے لیں اتنا آ رہی نا جمع دوں گا قرآن نہ تم نہ اتنا آ رہی نہ بہن ایسے آئے اس طور پر آپ نہ کریں تاکہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں اس طور پر ہمارے کو کتاب کا اتارنا ہے جس کا دماغ کرنا ہمارے دن میں ہے جی تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن لکھے اس بات کو جانے لگا ہم کیا کرتے ہیں قرآن کریم کا نظور محمد رسم کے قبض پر الفاظ کے لحاظ کے ساتھ ہوا ہے جب اکثر قرآن نہیں ہے الفاظ قرآن ہیں جو سما کرتے ہیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ایک مرتبہ صحیح کے الفاظ سے ایک آدمی نے ایک استاد کے ذریعے کھل بھی دیا تھا جس کے پتہ ملازم کی نسل میں پورا سکتا اور بیاس لیا تھا تو اور جانا کر بھی کی صورت میں فرشتے کا آ جانا بہت صحابہ نے دیکھا بھی کسی طور پر یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے تو سب کی طرح اس موجودہ زمانے کے نئے اسلام والے کی طرح ہے کہ یہ تو خاصی وجود کا جو ہے یہ زمانہ جو ہے کسی پتی ہندی میں پیدا ہوا تو نئے سمسیوں کو دیکھیے اگر ہم کم لگتا میں بارہ سے کہہ سکتا ہوں کچھ بھی نہ ہو پچیس تیس آئے تو اس کا تیس تیس پر آتی ہیں تو محمد کا سفر جبریل قرآن کو لے کر پڑے ہیں یہ دیش کی طرح یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں قرآن نے نزول والا سب بھی بتایا جس سب کے ذریعے سے نزول ہوا اسے بھی بتایا جس سب بنا اسے بھی بتایا اور جبریل کی کتاب سے بھی بیان کیا کیا ضرورت تھی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ دل امین یعنی وہ بھی جو امانت والی ہے اور پھر یہ کہیں بتایا جائے کہ میں نے طلب کیا کہ دل ہفتے ان جن لا کے دل ہفتے نظر یعنی رات میں کوئی راوت نہیں کہ سارا کام اسی وقت اترا تو یہ کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطابق پر قرآن کریم کا نزول الفاظ کے ہاتھ کے ساتھ الفاظ معانی کو یہ لے کے تھا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے آپ کے کانوں نے بھی سنا اور آپ کے دل نے اس چیز کو سنبھال دیا اور خدانے سے جمع کر دیا میں جہاں تک کہوں گا جو پہلے ہمیں سناتا ہے کہ مجھ پر یہ قرآن سب آپ دن سات لاکھ لوگ جو نارا بھی بتاتا ہے تو جیسے کہ نبی صاحب سے تم نے اس مقام پر فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو اس لہجے میں سر تازہ سننا چاہے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا ہے تو اس میں نہ کر یعنی اس میں نزدیک سے قرآن کو سن لے یعنی کیا مطلب ہوا ایک واسطہ ہے جبھی وہ واسطہ آتا ہے اپنے لگی انسان کی دیر آتا ہے جس کے ساتھ الفاظ کے ساتھ قرآن کو لے لیتے ہیں قرآن کو لے لیتے ہیں اور وہ آپ کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور آپ پھر کوئی لفظوں کو اپنی طرف سے نہ شخصیت جس سے حل ہوتی ہے نہ کوئی یہ طے کا شخصیت کا بلکہ الفاظ بھی نہیں ہے جو کہ محمد لسلم کے اپنے نہیں ہیں آپ آپ کا کوئی بھی داخل قرآن کے ادا کرنے میں نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا قرآن میں یہاں پر سمجھ لگے تو بڑی سے پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہوں گا بہتر ہے کہ انہیں علاقوں میں پہنچاؤں گے خدا کی طرف بنا دیتی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں پہنچا سکتے کہ اپنے سر خطروں کو جل کر سکتے ہیں. یہاں تک کے دیکھو یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ بدلنا چاہیں اس میں سے تو ہم آپ کے سارے ہاتھ کو پکڑ لیں گے. میں بتا رہا ہوں میں نہیں بتوں پر آپ کے بڑے فصل کو کاٹ دوں خدا سنگا اور میں دونوں محمد فصل کو پل پر نازل ہوا. آپ نے سنبھالا اور آپ نے بیان کیا اور بیان کیا کہ اس کو محسوس کرتے ہیں میں نے ستر صورتیں جو ہیں میں یہ بات کر سکتے ہیں انہوں مبارک سے یاد کی ہیں جہاں مبارک کو لے کر پھر اس سب سے یاد کی جاتی ہے اس طریقے کی اس دن آپ میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ کسی کو چلو تارا کتنا چاہے آپ کیسے لے لو کہ جہاں یہ جو آپ نے کہا کہ پچھلے کے وقت کی طرح ایک طور پر کہیں تو سکتی تھی تو وہ حقیقت میں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں شدت کے عظمت کی بنا پر اور اس کی شدت کی بنا پر انہیں مختلف پیرایوں میں مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے. گھنٹی جو تفصیلات ہوتی ہے یہ تنقید کے پیرا میں بات بیان کی گئی گئی ہے. حقیقت نہیں تو گھنٹی دیتی یہ حقیقت چیزیں تو کرتی یہ اس میں نہ دیکھو ارب گلاب کسی طرح پر ہوتا ہے کہ ہاں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کل پر الحام ہوتا تو کل کی نوعیت کی ہوتی ہے جو سو جاتا جس پر تمام حفاظت سے خالی ہو جائے تو ایک درخت کی طرح جیسے تجلی ہوتی ہے اور ایک بات اندر سے سوچتی ہے بات اندر سے سوچتی ہے اس سے ہر سب ٹیک نہیں ہوتا وہ دل میں جو کہ بات آ سکتی ہے بات بات سے لہان کہلاتی ہے تو لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی اس کی مانا ہوتے ہیں وہ اندر سے سوچتی ہوئی بات جو ہے وہ لہان کہلائے گی اور لہان لکی چاہیے یا مکہ نتیجت کے عظیم چاہیے اسے ہم بھاگے اور بات یا تو ہم کئی ادا نکلی چاہتے ہیں یا حدیث چاہتے ہیں اور حدیث قدرتی میں اور کئی میں یہ سب ہے قرآن کی وجہ میں تو حدیث قدرتی میں جو الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر سے سوچتے ہیں وہ الفاظ کو چھپاتے ہوتے ہیں تو قلب ولی جو ہے قرآن جو ہے اس میں الفاظ بھی کہے سے جاتے ہیں مولا بھی کہے سے جاتے ہیں.